качан, жод кишеам, дураста нист, ангишеам, дар рах ту, кей арзиши дорад ин жан ма, оянде бад хоке иран ма. Thank you. چوبه هستی خداییست، هستیم از شراب شما نیست، از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روانیست. من تنهای تنها، غمگین شکسته، سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 30 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 20 یونی 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیوی ایرانیان شهر آهوس میشنوید. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iranifo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شماره تلفن ما 27582212. ایمیل ما، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. ما منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. سارمون سارمون یه جا بریم که آب خاکش بوی اون شبای تهران رو بده. سارمون سارمون سارمون سیر انتظارم بی تو که من نمیخواستم سفر دور رو ببینم. باغبون باغبون یه گل میخوام یه گل میخوام من که بوی گلای ایران رو بده. ساربون ساربون یه جا بریم که آب خاکش بوی اون شبای تهران رو بده. رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. موسیقی بومی ایران که بخشای مختلفش هفته گذشته به پایان رسید، تا موسیقی جدیدی رو انتخاب بکنیم و تقدیم حضورتون بکنیم، این بار موسیقی خراسان رو انتخاب کردیم که قبلا از رادیو البرز پخش شد. خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، گفتگویی داریم با مسئول سوشیال سنتر وست آهوس غرب در مورد خشونت. گفتگوی دیگری داریم با آقای حسین عرج، مسئول فولک اینفورماشن اطلاعات مردمی که در منطقه سوشیال سنتر وست فعالیت میکنند، و گفتار ادبی خواهیم داشت. اما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت جلب میکنم. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، عبدالمالک ریگی رهبر گروه به اصطلاح جندلا صبح امروز اعدام شد. عفو بین الملل به مناسبت ساروز به قتل رسیدن ندا آقا سلطان از جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا را معرفی و محاکمه کند. مهدی کهروبی از دامنه اختیارات ولایت فقیه انتقاد کرد. رئیس جمهور فرانسه میگوید که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است.

میخواند، قرش میکند و از عشق و جنگ و شب میگوید. بلادن قاد شدن یزمی بلای اغردی. با آواز و نغمه دوتار حاج قربان سلیمانی خراسان بزرگ را در می نوردیم. تا هفته دیگر شما را به سیر سفری در سیستان و بلوچستان ببریم. بیر بلادن قاچوبان یزمی بلای اغردیم، بیر زمان شاد اولمدیم، درد و بلای اغردیم. قان یه تا پر لحظه بی درد و بلای اغردیم. نیله یون نید زتان من رو دفای اغردیم. شم فلک این گردشی یک وقت منی شادت ندی. خسته کنم بلا دن دن بلا دادت ندی. آیره دشتم قوم بار داشتم منی یادت ندی. من زکم بخی فراد یک خانه بیدادت ندی. قتلنا بیش خود هر کس باقر بایانت ندی. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز نخست میپردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز، بعد ساعت 9:10 در مورد خشونت در خانواده، پدر علیه مادر و یا برعکس، و همچنین خشونت پدر مادر علیه فرزندان با توجه به گزارش‌های مختلف رسانه‌ها در دانمارک و همچنین پلیس در رابطه با خشونت در منطقه غرب آهوس زیاد به چشم می‌خوره. و در همین رابطه ما فرصتی پیدا کردیم که این موضوع رو با خانم اینگ کیاکگا، مسئول بخش خانواده در سوشال سنتر وست واقع در گودگونسوی شماره 82 در منطقه باغابغان در میان گذاشتیم، که بعد از شنیدن خلاصه خبرهای این ساعت، ساعت 9:10 برای شما پخش خواهم کرد. اما در رابطه با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز، بعد از گزارش گفتگویی که ما با خانم اینگه خواهیم داشت، مشروع بعضی از خبرها را به آگاهی شما خواهم رسود. اما قبل از اینکه خلاصه خبرها را به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که گفتگوی دیگری خواهیم داشت با آقای حسین عرج، مسئول فولک اینفورماسیون یا اطلاعات مردمی در منطقه غرب آهوس. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، عبدالمارک ریگی رهبر گروه موسوم به جندالله صبح امروز اعدام شد. عفو بین الملل به مناسبت سال روز به قتل رسیدن ندا آقا سلطان از جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا را معرفی و محاکمه بکنند. در رابطه با سال روز قتل ندا آقا سلطان که امروز هست، کلی تظاهرات در برخی از شهرهای جهان، از جمله در شهر کوپنهاگ، تظاهراتی در جهت محکوم کردن جمهوری اسلامی برگزار میشه. مهدی کهروبی از مخالفان دولت جمهوری اسلامی از دامنه اختیارات ولایت فقیه انتقاد کرد. رئیس جمهور فرانسه میگوید که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است. امروز به مناسبت روز جهانی پناهندگان، گزارشگران بدون مرز از دولت‌های غربی برای حمایت ناکافی از روزنامه‌نگاران پناهجو انتقاد کرد. و تیم دانمارک با شکست کامرون برای رایابی به دور بعد امیدوار شد و تیم فوتبال کامرون اولین تیم حذف شده از جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی است. خلاصه خبرهای دیگری در رابطه با ایران، سران اتحادیه اروپا با تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی موافقت کردند. آمریکا همچنین اعلام کرد که تحریم‌های مستقلی علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. سناتور لیبرمن از اعضای ارشد سنای آمریکا میگوید تحریم‌ها آخرین شانس قبل از گزینه نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی است، در حالی که روسیه با تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرد. جنتی امام جمعه تهران خواستار اعدام زنان بدحجاب شد. دانشگاه الزهرای مصر اعلام کرد که با اعزام دانشجو از ایران مخالف است. سازمان ثبت اموال ایران علت اصلی مرگ و میر را بیماری‌های قلبی و عروقی عنوان کرد. ایران رتبه اول کشته‌های تصادفات جهان را دارست. ایران دارای بالاترین تعداد خبرنگاران در تبعید است. تعرض به ده‌ها هزار نفر در فرودگاه‌های ایران برای بدحجابی، افزایش مواد مخدر در میان دانش آموزان در ایران و شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری در جشنواره جهانی فرانسه. اگر فرصتی یاری کرد، مشروع بعضی از خبرها را به آگاهی شما خواهم رسوند. بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما را به گفتگوی ما با خانم اینگه، مسئول خانواده بخش کمان در منطقه غرب آهوس. خشونت در خانواده، پدر علیه مادر و یا برعکس، و همچنین خشونت پدر مادرها علیه فرزندان. موضوع صحبت امروز ما موضوع صحبت خارجیای مقیم شهر آهست نیست. صحبت ما روی شهروندانی که ساکن آهست هستند. بنا به گزارش‌های مختلف رسانه‌ها و پلیس، در رابطه با خشونت در منطقه غرب آهست زیاد به چشم می‌خورد. فرصتی یافتیم تا این موضوع را با مسئول بخش خانواده شهرداری خانم اینگه در سوشال سنتر وست واقع در گودگونسوی شماره 82 در منطقه باغاباغان در میان گذاشتیم. نخستین سوال در مورد اهداف و قلمروی جغرافیایی این ارگان در بخش غرب آهست سوال کردم. بعد از پایان گفته‌های خانم اینگه، ترجمه این گفته‌ها را برای شما خواهم گفت. به اتفاق گوش می‌کنیم به گفته‌های خانم اینگه. Vores formål det er at hjælpe familier, som oplever vold. Og det kan være vold mellem far og mor. Det kan også være vold, hvorfor det er forældrene, der slår på børnene. Formålet er, at dem, der bliver slået på, de kan få hjælp. Formålet er også, og det er mindst lige så vigtigt, at dem, der slår, de kan få hjælp til at lade være med at slå. Altså få hjælp til at gøre noget andet. Det område, vi dækker, det er Gellerup og Toreshøj. Så er det Bispehaven, så er det Åbyhøj, det er Tilst, det er Sabo, det er Harlev og det er Brabrand. Ja. Jeg vil være noget betænkelig ved at bekræfte, at der er mere vold i Aarhus Vest, end der er andre steder. Og det er jeg betænkelig ved, fordi jeg tænker, at der er så mange, der har fokus på, at Aarhus Vest er et dårligt sted at bo. Jeg tror mere, man skal tænke sådan om det, at det er et sted, hvor der bor rigtig, rigtig mange mennesker. Der bor 10.000 mennesker på et meget lille område. Så når man bor så tæt sammen, så vil koncentrationen og problemer også se større ud. Og jeg tror, det er mere det der forklaringen, end at der er mere vold blandt beboerne i Vest. Hvorfor er det mere vold i den område? Jamen, som jeg lige har sagt, så er jeg ikke så glad for at sige ja til, at der er mere vold i det her område. Men det, jeg kan sige, det er, at når der sker vold her, så er der mange beboere her, som har flygtningebaggrund. Og så ved vi, at når man har været udsat for at skulle flygte fra sit hjemland, så kan man være belastet af nogle alvorlige, traumatiske oplevelser, man har med sig. Og hvis det er det, der gør sig gældende, så ved vi, at så reagerer man mere aggressivt, når man bliver belastet. Det kan måske være en forklaring på, at man kommer til at slå. Når en familie kommer til os for at få hjælp med det problem, de har i forhold til, at der er vold, så gør vi ingenting, uden at det er i samarbejde med familien, også fordi vi har en tavshedspligt. Så vi går ikke ud og taler med skolen, uden at far og mor har sagt ja til det. Til gengæld så gør vi rigtig meget for, at forældre skal sige ja til, at vi samarbejder. Og det er fordi, vi synes, det er så vigtigt, at hvis børnene har det dårligt, så skal alle være med til at hjælpe børnene. Også skolelæreren eller pædagogen i daginstitutionen. Så vi gør rigtig meget ud af at komme til at samarbejde med dem, der er omkring familien. Hvad så med samarbejde med forskellige foreninger og politiet? Ind i den enkelte familie, der går vi ikke så meget ud af at samarbejde med foreninger. Vi har et enkelt eksempel, hvor der har været en familie, hvor vi så kontaktede en formand for den somaliske forening, som så kom og var med til at tale om, hvordan kunne man gøre for at hjælpe familien med, at det blev nemmere for dem at være i boligområdet. Men det er ikke det, vi gør mest ind i den enkelte families problematik. Samarbejdet med foreningerne, som vi også har rigtig meget af her i Gellerup, det er mere på et overordnet niveau, hvor vi sætter projekter i gang. For eksempel, som du nævner, en fædregruppe eller nattevagter. Ja. Hvad så med den andre gruppe, for eksempel ja, samvirke? Der er nogen samarbejde med den organisation, eller? Ja, samvirket, det er jo på et mere generelt niveau, hvor man mødes og ser på, hvis der for eksempel er meget, på et tidspunkt var der en gruppe af drenge her i området, der drillede de ældre mænd. De smed sten efter dem, og de råbte grimme ord til dem. Der er det en god idé at bruge samvirke til at mødes og så sige, hvad skal vi gøre ved det her problem? Hvad kan vi finde på sammen? For det er jo ikke noget, en socialforvaltning kan gå ind i at ordne alene. Og så finder vi sammen på ting, projekter, på grupper, på hvad vi skal gøre for at løse et generelt problem. Hvad er jeres anbefaling til familier at undgå vold? Vores anbefaling til familier, det er, at vold er meget skadeligt for børn. At enten selv blive slået, eller at se far og mor og blive slået. Og det vi ved, der sker med børn, det er, at de får dårligere selvtillid. De får sværere ved at lege med andre børn. Måske bliver de også selv mobbet mere i skolen. Det kan vi se. De klarer sig ikke så godt i skolen. De mister tilliden til voksne. Rigtig ofte ser vi også, at det er børn, der har meget hovedpine, de har mavepine, de er irritable, de reagerer aggressivt, når noget går den på. Så i det hele taget kan vi se, at børn mistrives, når de oplever vold. Så har jeg lyst til at sige, en anden anbefaling, som vi gør rigtig meget ud af, det er, at børnene ved godt, hvad der sker i deres familie. Vi hører tit forældre sige, jamen, når vi er oppe at slås, eller når vi skændes, det er altid, når børnene sover, de kommer i seng, så de ved det ikke. Men det er ikke simpelthen ikke rigtigt. Børnene ved det godt. Er der noget undervisning til familie eller børn ja. I den område? Ja. Når vi får en familie ind, så laver vi, og ikke altid, så i hvert fald i langt de fleste familier, så laver vi undervisning til forældrene i, hvad det betyder for børn at overvære vold eller selv blive slået. Altså de symptomer, jeg lige fortæller dig om, de følger, det kan have, dem underviser vi forældrene i. Noget af det, vi har fundet ud af ved at arbejde med det her problem, nemlig vold, det er, at i samfundet som sådan, at der er tabu omkring vold. Og det betyder, at det er rigtig svært for mange at tale om det. Det er skamfuldt, og det er noget, vi helst vil holde hemmeligt. Og når det er skamfuldt, og vi helst ikke vil frem med det, så er det jo også meget svært at komme til at hjælpe med det. Og det her tabu, det ligger mange steder, både i de familier, hvor det foregår, men for de professionelle, altså de offentlige ansatte, er det også nogle gange svært at tage mod til sig og spørge, slår I jeres børn? Eller spørge børnene, bliver du slået? Det er en grænse at overskride. Så derfor er det svært nogle gange at komme rigtigt til at arbejde med det her. Og det kan man sige, det er også et af vores formål. Det er at få snakket nok om det, hvad det betyder. Og begynde at vise, at det ikke er så farligt at snakke om det. Det er også derfor, vi kalder det vold. Fordi vi tror, det er vigtigt, at vi tør at tage det ord i vores mund og sige, at når man slår, så er det vold. Der er jo tit, så hører vi nogen sige, jamen, er det nu så meget det her med det med vold? Men der er faktisk nogle tal, nogle statistikker, der viser, at 41.000 kvinder hvert år oplever vold i hjemmet i Danmark. Og der er 25 kvinder, der årligt dør, altså bliver slået ihjel i Danmark som følge af vold. Det er jo alt for meget. Og hvis vi kigger på børnene, så mener man, at der er 30.000 børn i Danmark, der hvert år er påvirket af vold i hjemmet. Og der er 5-6 børn, der hvert år bliver slået ihjel som følge af vold. Og vi ved også, at i de her tilfælde, hvor kvinderne bliver slået ihjel, og hvor det også er børnene, der er det som regel de pårørende, altså dem, der er tæt på, der kommer til at gøre det. Og der skal jo ikke dø bare et barn i år, om året i Danmark, på grund af vold. Så vi har noget, vi skal have snakket om her. Du spurgte på et tidspunkt, hvad vi anbefaler. Og der skulle jeg nemlig også have sagt, at vi gør rigtig meget ud af at fortælle familier, at de voksne skal tage ansvaret. Uanset hvor umulige børnene for eksempel er, så er det aldrig deres skyld, at der bliver slået. Det er de voksne, der skal tage ansvaret. Det hjælper vi familierne med, og vi gør rigtig meget ud af at gøre det uden at fordømme. For hvis man skal komme og bede om hjælp til det her, så er det vigtigt, at man ikke bliver fordømt og mødes med en løftet pegefinger. Vi går meget ud af at tale med folk om, at det er det, de gør, der er forkert. Det er ikke dem, der er forkerte. For alle vil jo gerne være gode forældre. یا سیاسا تکتیل اینگه خانم اینگه میگوید هدف ما کمک به خانواده ها که خشونت را تجربه کردند. خشونت بین پدر و مادر و همچنین خشونتی که پدر یا مادر به بچه هایشان اعمال میکنند. هدف ما کمک به افرادی است که مورد خشونت واقع می شوند و همچنین به افرادی که خشونت از جانب آنها سر زده می شود و به آنها کمک می کنیم که دیگر عمل خشونت آمیز انجام ندهند. مناطقی که زیر پوشش ما قرار دارند عبارتند از گلقب، تاسهای، بیسبهوه، هسل سنتروی، اوبیهوی، تیلست، سبقو، هلو، باغابغان. من تأکید میکنم خشونت در منطقه آهوسفست بیشتر از مناطق دیگر هست و گفته میشود که منطقه بدی است برای زندگی، چون جمعیت زیادی حدود 10,000 نفر در منطقه کوچکی زندگی میکنند. وقتی این تعداد جمعیت خیلی نزدیک هم زندگی میکنند، مسلما برخوردهای خشونت آمیز زیاد است نسبت به دیگر مناطق. علت دیگر هم این که تعداد پناهندگان مقیم این منطقه زیادتر از بقیه جاست. پناهندگانی که از کشورهای خودشان آمدن پارامترهای همراه خودشان دارن، از جمله خشونت، بحران روحی و غیره. وقتی یک نفر به ما مراجعه می کند در مورد خشونت، این رابطه برای ما کاملا محرمانه است و ما به مدرسه و یا جای دیگری مراجعه نمی کنیم مگر اینکه اجازه ای از طرف خانواده بچه ها داشته باشیم. اگه خانواده اجازه دادن، ما هم با مدرسه، با معلمان و مربیان تماس می گیریم تا به بچه هایی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنند و از این طریق با خانواده هم کمک میکنیم که مشکل را حل کنیم. در رابطه با همکاری با سایر انجمنها پلیس پرسش شد که ایشون یک نمونه از انجمن سومالی مثال زدن که مسئول هیئت مدیره این انجمن به سراغ ما آمد و تقاضای کمک در رابطه با منطقه بولی صحبت کرد. با انجمنها همکاری داریم، از جمله پدران روحانی، نمیدونم فداگوپه، نگهبانان شب مثال زدن. در این رابطه پروژه‌های مختلفی هم دارن. سم ویاکت یک ارگان دیگر است که مثلا اذیت آزار جوانان با سالمندان در منطقه، از جمله پرت کردن سنگ به طرف اونا که جلسه با سم ویاکت گذاشتن که در این رابطه بحث میکنن که چگونه جلوی این کارها را بگیریم. سفارش ما به خانواده ها این است که خشونت باعث آسیب رساندن به بچه می شود. وقتی بچه می بینند که پدر به مادر یا برعکس خشونت می کند و یا خود بچه مورد خشونت واقع می شود، این نوع بچه ها در مدرسه مشکل پیدا می کنند، نمی تونند با دوستانشون بازی بکنند، در درس و مشقشون ضعیف هستند. اکثر این بچه ها اغلب سردرد، مشکلات دیگر دیگری دارند. باید خانواده از خشونت علیه بچه‌ها دست بردارن. خانواده مسئول مستقیم تربیت صحیح بچه‌ها هستند. سعی نکنن به بچه‌ها دروغ بگویند، به مربیان و معلمان دروغ بگویند، ولی خود بچه‌ها از همه چیز آگاه‌تر هستند. برای خانواده دورایی آموزشی داریم که چگونه با بچه‌ها برخورد بکنند. خشونت در خانواده بین پدر مادر و یا علیه فرزندان حالت شرمساری داره که تعداد زیادی در این مورد توضیح نمیدن که مثلا پدر به مادر و یا پدر مادر علیه بچه ها خشونت میکنن. یک حالت هست که متاسفانه آن را بازگو نمی کنن تا راه حلی در نظر گرفته شود. حتی خانواده در اماکن دولتی هم که مراجعه میکنن در این مورد جرأت گفتن را هم ندارند. آسیب رساندن، درد و رنج تحمیل کردن، ترساندن، کتک زدن، توهین کردن، پرخاشگری کردن، همه خشونت به شمار می رود. خانم اینگه آماری را اشاره کردن که هر سال 41,000 زن در خانه مورد خشونت قرار می گیرن و هر سال بر اثر خشونت 25 زن متاسفانه فوت می کنن. هر سال 30,000 بچه مورد خشونت خانواده قرار می گیرن که متاسفانه 5 تا 6 بچه هر ساله بر اثر خشونت خانواده فوت می کنن. خانواده و بزرگسالان مسئول بچه‌ها و کوچکترها هستند بدون توجه به اینکه چه کسی مقصر هست. بار دیگه از خانم اینگه تشکر میکنیم که ایشون مسئول خانواده و خشونت در سوشیال سنتر وست واقع در گود قونسوی شماره 82 در منطقه باغابغان هستند. شما میتوانید با این مرکز با شماره تلفن 89 40 14 23، تکرار میکنم 89 40 14 23، تماس بگیرید. اما در پایان گفتنی است که در دانمارک در سال 1920 میلادی کتک زدن زن توسط مرد خانه را ممنوع کرد و در سال 1967 میلادی کتک زدن دانش آموزان مدرسه توسط معلمان را ممنوع کرد. در آینده نزدیک در رابطه با خشونت خانواده و خشونت خانواده علیه فرزندان بیشتر صحبت خواهیم کرد. با سپاس مجدد از خانم اینگه. ساعت 9:30 دقیقه هست تا ساعت 11 بامداد میزبان شما شنوندگان گرامی هستیم. اما در ادامه گفتگوی دیگری خواهیم داشت با آقای حسین عرج یا عرج که مسئول فولک اینفورماسیون یا اطلاعات مردمی هستند که گفتگویی را با ایشون انجام دادیم. آقای حسین عرق عضو سوسیال دموکرات، عضو شورای شهر آهوس و رئیس اطلاعات مردمی همان فولک اینفورماسیون در شهرداری آهوس قسمت سوسیال سنتر در غرب آهوس هستند یا همان باقاباقان. دفتر مرکزی اطلاعات مردمی در کتابخانه گلقب قرار داره، دو دفتر دیگر، یکی در کتابخانه حسله و دیگری در کتابخانه ویبو قرار داره. رئیس اطلاعات مردمی همونطوری که گفتم به عهده آقای حسین عرق است که دفتر ایشان در منطقه غرب آهوس هست، سوشال سنتر وست در گود قونسوی شماره 78 در باقاباقان قرار دارد. فرصتی پیش آمد تا از آقای حسین عرق بخواهیم که توضیحاتی در رابطه با اطلاعات مردمی بدهد. ایشون در رابطه با هدف فولک اینفورماسیون یا اطلاعات مردمی گفته از حدود 5 سال است که مرکز اطلاعات مردمی در آهوس فعال است و افرادی که در محدوده‌های ویبو، حسله، باقاباقان زندگی می‌کنند موظف هستیم راهنمایی از زمینه بد و تولد تا لحظه مرگ به آنها اگر راهنمایی خواستن کمک کنیم. کمک های ما در رابطه با قوانین جدید، کارهای اداری با شهرداری ها، راهنمایی رانندگی، پلیس، مهاجرت، مشاغل، بیکاری، حالت مشاوره و راهنمایی دارد. اطلاعات که افراد که نزد ما میان کاملا محرمانه است و نزد ما باقی خواهد ماند. در رابطه با اینکه افراد چه حق و حقوقی در جامعه دانمارک دارند یا اینکه مشکل زبانی در رابطه با قراردادهای مختلف از جمله با مقامات دولتی دارند، در رابطه با پر کردن فرمای مختلف از جمله نوشتن تقاضانامه میتونند به ما مراجعه کنند و همکارای ما به آنها کمک میکنند. همکارای ما در رابطه با زبانهای خارجی، زبان ترکی، سومالی، عربی، دانمارکی، انگلیسی و فرانسه میتوان کمک کنند. در رابطه با زبان فارسی سوال کردم، ایشون گفتن که قبلا داشتیم ولی امیدواریم که در سال آینده بتونیم همکاری در زمینه زبان فارسی استخدام بکنیم. از کارشناسای امور مختلف برای بیشتر آشنا شدن اهالی این مناطق هم دعوت به عمل میاد که از جمله 2 هفته پیش از اداره مهاجرت دانمارک اومدن و اطلاعات لازم رو در زمینه ویزا و غیره به منطقه گلقب که اومده بودن، حدود 200 نفر از اهالی محل آمدن و سوالهای خودشون را مطرح کردند و پاسخ لازم را دریافت نمودند. به اتفاق گوش میکنیم به صحبتهای آقای حسین عرج. Folk information startede for 5 år siden. Det var for at hjælpe de mennesker, som ikke kender kommunalsystem, den danske system, ikke det danske sprog. Det var sådan, at man startede med tyrkisk, arabisk, somalisk første omgang. Og det er for at hjælpe folk, de kan henvende sig til skolen, til boligsikring, til pensionafdeling, til sagsbehandler, alle de kommunale institutioner, også når de skal søge visum, familiesamføring, snakke med udlændingsstyrelsen. Altså vi fortæller folk, at de kan henvende sig. Hvis de ikke kan selv gøre det, så har vi nogen, der snakker både engelsk, tysk, tyrkisk, arabisk, somalisk, og vi har også haft persisk tidligere. Men nu har vi desværre ikke mere. Hvorfor ikke mere? Det er fordi, at den person, der arbejdede for os, han rejste et andet sted. så fik vi ikke midler til at ansætte en i stedet for. Men jeg håber og forventer, at vi gør det efter nytår. Det arbejder jeg i hvert fald meget med, fordi der er mange mennesker, især ældre iranere, der kommer og har brug for hjælp. Både her i Gellerup, men også i Viby-afdelingen. Det betyder folkeinformation, det ligger i Aarhus Vest, biblioteken og Viby. Og plus Hasle. Hasle. Alle tre biblioteker har vi små afdelinger. Men vores hovedkontor, det ligger her i Gellerup Bibliotek, hvor vi har 8 ansatte. Og i Hasle, vi sender folk der en person hver dag. Og i Viby har vi tirsdag og torsdag fra klokken 10 til 16. Så håber jeg altså, at vi udvider det, så snart vi får flere personale. Det står også dansk og engelsk og fransk, rigtigt? Det er rigtigt. Vi har både dansk, fransk, tysk, engelsk, tyrkisk, arabisk, somalisk. Men der er også mange danskere, der kommer og spørger os. For eksempel mange, der rejser til andre lande og finder en kone eller en mand. Så de kommer også til os. Hvis man har en familie om vold, det kommer også hos jer, eller? Ja, det kommer med alle sager. Det vil sige fra fødslen til døden. Alle slags sager kommer folk med det. Men vi har ikke noget med penge nok. Vi behandler ikke, om folk skal have hjælp eller ej. Vi henviser dem til deres sagsbehandler, eller ringer til deres sagsbehandler og siger, at den person mangler en lejlighed, mangler nogle penge, eller han bliver arbejdsløs. Hvad kan I gøre? Vi bestiller tid, så sender personen til sagsbehandler. Og vi har det også sådan, at altså, vi har tavshedspligt. Det vil sige, at det ting, folk fortæller os, det kommer ikke andre steder, fordi både jeg og mine medarbejdere, det er kommunale ansatte. Det vil sige, det er ikke en privat virksomhed, det her. Det er en kommunal kontor, hvor vi har tavshedspligt, og folk kommer og fortæller alt til os. Vi er sådan, at der sker mange lovændringer i Danmark omkring udlændingeloven, omkring skatteloven, omkring arbejdsløshedsloven. For eksempel her for nylig, regeringen har vedtaget omkring børnetilskud, fordi man kan ikke få penge til alle børn nu. Man kan højst per familie få 35.000 kroner nu, og den gælder her fra nytår. Og det næste, det er, at man kan heller ikke få penge fra fagforening i 4 år. Man kan kun få det i 2 år. Det er lavet om nu. Og den gælder fra 1. juli, altså fra næste måned. Hvis du bliver arbejdsløs næste måned, så kan du ikke få penge fra fagforening i 4 år, ligesom tidligere. Du kan få det kun 2 år. Når det sker sådan nogle lovændringer, så inviterer vi folk fra udlændingeservice, fra fagforeninger, fra kommunen. Vi kalder det borgermøde, det vil sige folk, der har interesse, spørgsmål, problemer omkring det der ting, så kan de komme og snakke med de mennesker direkte. Og så har vi tolke til stede, som kan oversætte frem og tilbage. For eksempel, vi lavede en møde med udlændingeservice for 14 dage siden, der kom 200 mennesker. Det var lidt ærgerligt, der kommer mange danskere. Det er også fint, der kommer danskere, men de mennesker, der har problemer, for eksempel flygtninge, som ikke må rejse til deres hjemland efter det nye lov, der var ikke ret mange. Jo, der var en del, men altså, jeg håber på, der kommer endnu flere og stiller spørgsmål og spurgt, hvorfor må jeg ikke rejse til mit hjemland og alt det der ting. Så derfor jeg håber også via Radio Albatros, at man gør det klart, at folk må gerne komme og deltage. Selvom man ikke har problemer, så kan man komme og lytte og høre og fortælle sine venner, sådan loven er ændret. Det er et lovændring mere. Altså den her regering, de laver mange lovændringer, især på flygtninge- og indvandrerområdet. Den ene ændring, de har lavet nu, det er, folk kan ikke få gratis tolk mere til kommunen, til hospitalet og alle de der ting. Det vil sige, hvis man har brug for tolk, så skal man selv betale. Og der er ikke ret mange, der har råd til at betale 200-300 kroner i time for en tolk. Det vil sige, at jeg forventer, at der kommer mange flere mennesker til folkeinformation, når de har problemer. Fordi tidligere var det sådan, at de gik til deres sagsbehandler, og sagsbehandler bestilte en tolk, og så kunne de løse deres problem. Men hvis de ikke kan gøre det efter nytår, og på hospitaler og andre steder, hvad skal de mennesker gøre? De har et meget, meget så stort problem. Hvad så med de nye regler? Det betyder, at folkeinformation, det eksisterer ikke mere, eller? Jo, folkeinformation fortsætter, fordi vi er ikke tolke. Vi er informationsmedarbejdere. Altså, vores medarbejdere, det er stærke side, det er, de er ansat som informationsmedarbejdere. Det er ikke ansat som tolke. Men deres stærke side, det er, de snakker dansk. Hvis de ikke kan kommunikere på det ene sprog, så slår de over til det andet sprog, eller tredje sprog. Så derfor, den der nye ændring, den rammer ikke folkeinformation. Vi fortsætter, som vi hele tiden har gjort det. Men jeg tror, vi får mange flere henvendelser efter nytår. سپاسگزاری از آقای حسین عرج، مسئول فولک اینفورمیشن یا اطلاعات مردمی در باغبان. برای آگاهی شما، شماره تلفن آقای حسین عرج رو به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن ایشون 89 40 12 78. تکرار میکنم 89 40 12 78. و همچنین شماره تلفن دیگر ایشان موبایل هست 51 57 62 20، یعنی 00 51 57 62 00. اگر سوالی در زمینه مختلف دارن میتونن با آقای حسین عرج مراجعه کنن. اما در رابطه با دفاتر دیگر فولک اینفورمیشن میتونن غیر از دفتر کتابخانه باغابغان، میتونن کتابخانه حسله که روزهای دوشنبه از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، سه شنبه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و همچنین چهارشنبه از ساعت 10 تا 2 بعد از ظهر و پنجشنبه ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر. دفتر دیگر فولک اینفورمیشن اطلاعات مردمی در کتابخانه ویبو هست که کتابخانه ویبو در اسکان بورکوین شماره 170 هست که روزهای سه شنبه از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر و پنجشنبه از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر. و همچنین دفتر مرکزی که در کتابخانه باغابغان قرار دارد، میشه گفت که دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر، پنجشنبه از ساعت 10 تا 5:30 بعد از ظهر و جمعه ها از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر. با سپاس مجدد از آقای حسین عرج. اما متاسفانه فرصت یاری نکرد که مشروع خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونیم. بعد از خوندن مطلبی در رابطه با روز جهانی پناهندگان که گزارشی است از گزارشگران بدون مرز که انتقادی است از دولت‌های غربی، به آگاهی شما برسونم. آقای رسول طباطبایی سرخیز شدن، امروز در خدمت شما در خدمتشون هستیم. زود هم به رادیو تشریف آوردن، بعد بهشون صبح بخیرم عرض میکنم و ادامه میدم مطلبی در رابطه با انتقاد گزارشگران بدون مرز از دولت‌های غربی. سازمان گزارشگران بدون مرز همزمان با روز جهانی پناهندگان از دولت‌های غربی برای حمایت ناکافی از روزنامه‌نگاران پناهجو انتقاد کرده است. گزارشگران بدون مرز در آستانه روز جهانی پناهندگان یعنی امروز 20 یونی از پشتیبانی ناکافی جامعه جهانی از روزنامه‌نگاران و وبنگارانی که به علت تهدید یا آزار مجبور به ترک کشور خود شدند انتقاد کرد. این سازمان جهانی مدافع روزنامه‌نگاران در یک گزارش 9 صفحه‌ای به مرور اقدامات فوری خود پرداخت که از طریق 2 دفتر پاریس و برلین این سازمان و در دفاع از روزنامه‌نگارانی انجام می‌گیرد که کشورهایشان را ترک کردند. در این گزارش آمده است که تعقیب فعالان مطبوعاتی تنها به کشورهای خود آنها محدود نمی‌شود، بلکه این تهدیدها هم از تهدید به مرگ یا حملات هدفدار حتی در کشورهایی ادامه دارد که به آن پناه بردند. در این گزارش آمده که کشورهای اروپایی مثل آلمان باید اقدامات مؤثری نظیر صدور ویزای موقت برای کمک به روزنامه‌نگاران در معرض تهدید انجام دهند. در این گزارش آمده است که کشورهای اروپایی در این گزارش همچنین بار دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار گنجاندن سازکاری در کنوانسیون پناهندگان ژنو شده که بر اساس آن به مواردی که در آن خطر جانی وجود دارد به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود. بنابر این گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2009 میلادی برای 20 روزنامه‌نگار تقاضای ویزای فوری از کشور فرانسه کرده که 15 نفر از آنها روزنامه‌نگاران ایرانی و خانواده‌هایشان بودند. در این گزارش آمده است که سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2009 میلادی از 18 روزنامه‌نگار تبعیدی حمایت و در این راه 130 هزار یورو هزینه کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2004 میلادی بخش ویژه‌ای برای کمک به روزنامه‌نگاران در دفتر پاریس خود ایجاد کرد که با زیاد شدن فعالیت‌های این بخش از ابتدای سال جاری میلادی بخشی مشابه در دفتر برلین این سازمان نیز به وجود آمد. در گزارش گزارشگران بدون مرز رادیو دویچه وله با چند روزنامه‌نگار مصاحبه کرده است که متاسفانه فرصت یاری نمی‌کنه که این مصاحبه و گفتگو رو برای شما پخش بکنیم. بهتون قول میدیم طبق معمول هفته‌های آینده این گزارش‌ها رو پخش بکنیم. دنیای این روزای من

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شام روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شام روشن میکنم. غریب شب این سوخت دشت، در غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، چرچس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمک از تاول اندیشه من. دشت شب تاخته ام خاموشم، موج خود باخته ام مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنج نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دست پیشار که رفتم از دست. دامنم گیر که هیچم در هست، من و تو چیست چه بیشی چه کمی، چه کویری و تمنای نمی. من و تو چیست، من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، نفسی در نفس من بفشان. بچشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا، سنگ بدنامی بر جامم زن، سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس بدنامی بر نامم زن. زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ سراب است سراب، نقش پاشیده براب است براب. عشق، عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو، آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. جغد پیری سعادت در قاف، نغمه اش لاف و همه لاف و گزاف. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ مرا یاد بده، آنچه میدانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، توتیایی تو به چشمانم کش، تشنه ام تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوخته ام، دل به هر شعله غم سوخته ام. باد آواره به گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. بیش از این لحظه که نابود شوم، بیش از این لحظه که نابود شوم، شب شوم شعله شوم دود شوم. در غریب شب این سوخته دشت، در غریب شب این سوخته دشت، کرکسی پر زد و نالید و گذشت. من و غم آه چه بر من بگذشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. امروز یک شنبه 30 خرداد 1389 خورشیدی، 20 ژوئن 2010 میلادی است. 27 خرداد امسال سالگرد درگذشت زنده یاد نصرت رحمانی، شاعر معاصر بود و شعری که در ابتدای برنامه خوانده شد از سروده های اوست. همچنین 28 خرداد هم بر اساس تقویم خورشیدی روز درگذشت شیخ الرئیس ابو علی سینا، پزشک، فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایران بود. برنامه امروز اختصاص دارد به زندگی و آثار شادروانان نصرت رحمانی شاعر و مرتضی نیداوود نوازنده چیردست تار و آهنگساز، که تقریبا 20 سال از درگذشتش می گذرد. همه آهنگا و تصنیفهایی که در برنامه امروز براتون پخش میشه اثر زنده یاد مرتضی نیداووده. مانند دو سه برنامه اخیر، در قسمت آخر برنامه هم حکایتی پندآمیز از متون فارسی که سرشار از پند و اندرز و حکمت است میشنوین. باز هم منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. Thank you. آهنگی که پخش شد آتشی در سینه دارم با صدای زنده‌یاد قمرالملوک وزیری بود که آهنگ از مرتضی خان نیداوود و شعر از مرحوم پژمان بختیاری. زنده‌یاد مرتضی نیداوود که از نوازندگان یهودی مذهب کشورمان بود در سال 1279 یعنی 110 سال پیش در تهران به دنیا آمد و 20 سال پیش در دوم مرداد 1369 در ایالات متحده آمریکا درگذشت. خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و پدرش آقا بالاخان دستی به تار داشت و با نوای موسیقی بیگانه نبود، به طوری که خود زنده‌یاد نیداوود در مصاحبه گفته از 6 سالگی علاقه و اشتیاق وافری به موسیقی در وی بروز میکنه و پدرش چون متوجه این علاقه میشه خودش مدتی به او آموزش میده و وقتی مرتضی نیداوود در سن 10-11 سالگی بوده به مدرسه و مکتب اون زمان میرفته و درس میخونده، مرتضی رو به نزد شادروان آقا میرزا حسین قلی خان برادر مرحوم آقا میرزا عبدالله فراهانی که خانواده فراهانی ها جزء خانواده بودند که همه اساتید موسیقی اند، اونو میبره و برای آموزش معرفی میکنه. مرتضی نیداوود نزد آقا میرزا حسین قلی به مدت 2 سال تعلیم میبینه و وقتی که آقا میرزا حسین قلی اونو میبینه که بسیار مستعده و به علت هوش و زیادش زود پیشرفت میکنه، به پدرش پیشنهاد میکنه مرحوم میرزا حسین قلی که مرتضی رو برای شاگردی نزد درویش خان که شاگرد برجسته میرزا حسین قلی خان بود ببره. مرتضی نیداوود ردیف موسیقی و شیوه تارنوازی رو نزد درویش خان می آموزه و به حدی پیشرفت می کند که درویش خان به او تبرزین طلایی که بالاترین نشان برای شاگردان ممتاز بود بهش میده و به عنوان خلیفه کلاس یعنی همان مبصر یا کمک آموزگار یعنی کسی که در آموزش به شاگردان به استاد کمک میکرده انتخاب میشه و در غیاب درویش خان کلاس رو اداره میکرده. پس از درگذشت درویش خان در اثر تصادف با اتومبیل که این گویا اولین تصادف رانندگی در ایران بوده در سال 1305، مرتضی خان نیداوود که حدود 20 سال و چندی داشته با اجازه اداره معارف یا فرهنگ اون زمان کلاس آموزش موسیقی برای یاد دادن تار و ردیف موسیقی برپا میکنه و این کلاس رو در خیابان فردوسی امروز ایجاد میکنه. شاگردان درویش خان هم که پس از درگذشت درویش خان دیگه استادی نداشتن و مرتضی نیداوود را به عنوان استاد قبول داشتن به کلاس او میان و به یادگیری ادامه میدن. بعد از مدتی مرتضی نیداوود در یک محفل خصوصی یک دختر جوانی رو میبینه که صدای گرم و رسایی داره و آواز میخونه. این دختر جوان کسی نبوده جز زنده‌یاد قمرالملوک وزیری. مرحوم مرتضی خان نیداوود قمر رو تحت تعلیم قرار میده که پس از آموزش و ضبط چند آهنگ بر روی صفحه های گرامافون و اجرای کنسرت هایی در تهران آن روز معروف میشه و این دو یعنی قمر و نیداوود همکاری جدایی ناپذیری با هم داشتن. و اگر کسی آهنگا و تصنیف های قمر رو دنبال کنه میفهمه که بیشتر تصنیف ها و آوازهایی که از سال 1303 به بعد خوانده شده آهنگسازش نیداوود بوده و با همراهی تار اجرا شده است. البته در پایان هم براتون میگم که چه آهنگ هایی رو نیداوود برای مردم مختلف و هنرمندان مختلف اجرا کرده. نیداوود از سال 1319 وقتی که رادیو تأسیس میشه در رادیو تهران آن روز در برنامه‌های مختلف موسیقی به همکاری و همنوازی با هنرمندان برجسته مثل مرحوم رضا محجوبی، علی اکبرخان شهنازی، حبیب سمایی، ابوالحسن صبا و موسی معروفی میپردازه و برای خوانندگان معروفی مثل زنده یادان قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روحانگیز، ادیب خانساری، جواد بدیزاده و غلام حسین بنان یا تصنیف ساخته یعنی آهنگسازی کرده یا اینکه با آوازهایشون تار نواخته. البته پس از مدتی نیداوود به علت بعضی مسائل از همکاری با رادیو همراه با جمعی دیگر از این بزرگان کنارگیری میکنه و خود خارج از سازمان رادیو به آموزش میپردازه. بنا به گفته خودش حدود 200-250 تا تصنیف و آهنگ ساخته. از ساخته های معروف مرتضی خان نیداوود میتونیم به شاهکارش مرغ سحر که شعری است از ملک الشعرای بهار و با صدای مرحوم خانم ملوک زرابی اجرا شده. البته بعضیا بنا به اشتباه میگن اینو قمرالملوک خوانده که اشتباه است. بعد آتش دل با صدای جلال تاج اصفهانی، شاه من ماه من که شعری از پژمان بختیاری با صدای قمرالملوک و بعضی از خوانندگان اونو بازخوانی کردن. یکی از چیزهای شاهکار مرحوم مرتضی نیدابود پیش درآمدی هست که در دستگاه اصفهان تنظیم کرده و نوشته. این پیش درآمد که پس از انقلاب زنده یاد مرتضی حنانه در سریالی که اگر خاطرتون باشه به نام هزار دستان اونو بازسازی کرد و به عنوان موزیک برای این سریال پخش کرد، که این پیش درآمد اصفهان که در اصل آهنگ شاه من ماه من هست که با صدای قمر پخش شده بود، که در پایان برنامه با صدای یکی از خوانندگان معاصر براتون پخش میکنه. یکی از کارهای دیگری که بسیار بسیار مهم است و نیدابود به این امر اقدام کرد، در سال 1348 اقدام به نواختن و ضبط نزدیک به 300 گوشه از مجموعه ردیف موسیقی ایران کرد و اینو یک یادگار ارزندهی به عنوان یک یادگار و یک اثر ارزنده از خود به یادگار گذاشت. وی که سالها در خیابان فردوسی تهران مغازه داشت، مغازه الکتریکی داشت، در سال 1359 به ایالات متحده آمریکا مسافرت کرد و تا سال 1369 که درگذشت در آنجا زندگی می کرد. روحش شاد و یادش گرامی. اکنون ترانه بسکنه دل و با صدای صدیق تعریف، شعر پژمان بختیاری و آهنگ نیدابود با هم می شنویم. سمر نیست ناله یه عاشقان را سمر نیست. شام جان سحر نیست کز بی شام جان سحر نیست. زین محبت دانی بیش و تر نیست. از حال پژمان خبر نیست. حالش از حال پژمان پیراهن من را به در خانه بیاویز، پیراهن من را به در خانه بیاویز تا مردم این شهر بدانند که بودم. جز راه عزیزان وطن ره نسپردم، جز نغمه آزادی شعری نسرودم. پیراهن من را به در خانه بیاویز تا مردم این شهر بدانند که بودم. جز راه عزیزان وطن ره نسپردم، جز نغمه آزادی شعری نسرودم. زنده یاد نصرت رحمانی در اسفند ماه 1308 در تهران متولد شد و در 27 خرداد 1379 ده سال پیش درگذشت. خودش در زندگی نامه ای که نوشته چنین میگوید: پدر قهرمانی نداشته ام تا لقبش را با زنجیر به چت‌های خسته ام ببندم و در سنگلاخ ها بدوم، تا هر جا سخن بر سر نام می رود با تمام نیرویم فریاد بکشم که پسر فلان و دوله هستم. ولی اگر لازم باشد میگویم نام پدرم اسدالله بود. من نمیدانم زاده یک قانونم یا پدیده یک عشق. آنچه میدانم این است که سحر یکی از شبهای اسفند ماه 1308 سپیده در چشمهایم ریخت و تهران مرا در لای چنگهای خیش گرفت. و ادامه میدهد: باید اعتراف کنم که تحصیلات من همچون هن شاعر دیگری پس از تحصیلات مدرسه ای شروع شد. بله، کتاب ورق زدن را از پیش شروع کرده بودم، یعنی قبل از اینکه به مدرسه بره. نمیدانم دنبال چه چیزی میگشتم، از ورق زدن و کاوش در لابلای خطوط چه میخواستم. تا کنون که در حال تورقم تا زمان ورق خوردن خود من کی برسد. مدرسه ناصر خسرو و سپس دبیرستان ادیب را گذراندم. از هنرکده نقاشی به خاطر پاره ای بحرانها بیرونم کردند. من هم به مدرسه پست و تلگراف رفتم. روزهای شلوغی بود. مدیر مدرسه ما پژمان بختیاری که شاعر و آهنگ ترانه‌سراست استعدادهای من را زود درک کرد و روزنامه دیواری مدرسه را در اختیار من گذاشت. آغاز کار روزنامه نویسی من از همینجا شروع شد. نصرت رحمانی چند سالی هم در وزارت پست و تلگراف کار میکنه و بنا به نوشته خودش اولین شعرش رو در 19 سالگی در روزنامه شهباز به چاپ میرسونه. ولی پس از سال 1332 هست که کارهاش شکل جدی میگیره و اولین مجموعه شعر خودشو به نام کوچ در سال 1332 و مجموعه کویر را در سال 1333 به دست چاپ میسپاره. وی بعد از 1332 مسئول بخش ادبی مجله فردوسی میشه و در مجلات سپیتیسیا، امید ایران، تهران مصور، داستان و پاورقی می نوشته و از نامهای مستعار باران، ترمه استفاده می کرده. از جمله داستانهای معروف و پاورقی او مردی که در غبار گم شد هست. در مجلاتی که نصرت رحمانی کار می کرده داستانهای کهن از متون فارسی به زبان روز برمیگردونده و به چاپ میرسونده. وی در مورد شعر خودش میگه: شعر من رنگ ملی داشت. در آن روزگار همیشه گفتم در هنر باید رنگ ملی، دید جهانی و تکنیک علمی با هم جمع شوند. هر کدام که نباشند پای اثر هنری میلنگد. ما نسلی بودیم که یأس و درد و شکست و دربدری و آوارگی کشیده بود و من صدای این نسل بودم. وقتی که مرحوم نیمایوشیج یکی دو شعر او رو میخونه، با او ملاقات میکنه و نصرت رحمانی میگه: این اولین حرفی رو که به هم زد هیچ وقت فراموش نمیکنم. نیما خطاب به نصرت رحمانی میگه دلم میخواست به تو میگفتم که این راه را نرو، یعنی راه شاعری رو میگفت، اما از تو گذشته، خودت را چنان آلوده شعر کرده ای و پلها را پشت سر خود شکسته ای که دیگر نمیتوانم به تو این حرف را بزنم. البته نیما یوشیج یک مقدمه هم بر کتابش می نویسه و از جمله این که میگه آن چیزهایی که در زندگی هست و در شعر دیگران سایه از خود نشان می دهد در شعر شما، یعنی خطاب به نصرت رحمانی، بی پرده اند. اگر این جرأت را دیگران نپسندیدند برای شما عیب نیست. نصرت رحمانی بعدن یک شعری به نام شبتاب برای نیما می سراید که چنینه: او همچو ستاره ایست مطرود، از چشم سپهر افتاده. او همچو ستاره ایست مطرود، از چشم سپهر افتاده. دانسته در آسمان خبر نیست، بر روی زمین به پاس تاده. بر سینه شب گلی سپید است، که از عشق هزار راز دارد. بر صبح امید بخش فردا، در نیمه شب نیاز دارد. در کوره رهی به عشق خورشید، می سوزد و نور می فشاند. چون صبح شود ز شرم دیدار، بر چهره نقاب می کشاند. تا اینجایی که میگه بر دامن شب دمی میاسای، شب تاب بتاب بر سیاهی. بر دامن شب دمی میاسای، شب تاب بتاب بر سیاهی. گویان نمانده است دیری، کین شام رود به بی تباهی. گویان نمانده است دیری، کین شام رود به بی تباهی. نصرت رحمانی از نسل شاعرانی هست که در 5 دهه شعر معاصر حضور فعالی دارن و اون اولین کسی هست که زبان کوچه و زبان مردم کوچه و بازار رو وارد شعر کرده. از او چندین مجموعه شعر به چاپ رسیده که عبارتند از کوچ، کویر، ترمه، مردی که در غبار گم شد، میعاد در لجن، حریق باد، دروب، شمشیر معشوقه قلم، پیاله دور دیگر زد، در جنگ باد، گزینه اشعار و آوازی در فرجام و آبروی عشق. البته یک تعدادی از شعرهای چاپ نشده نصرت رحمانی هم پس از مرگش توسط پسرش به نام بیوه سیاه منتشر شده است. رحمانی در مقدمه یکی از کتابهاش می نویسه شعر یا شعر است یا نیست. دنیای شعر و شاعری چون دنیای ورزشی نیست که به شعر درجه یک نشان طلا، به شعر درجه دو نشان نقره و به شعر درجه سه نشان برنز بدهند. شعر درجه نمی شناسد. داور شعر یک شاعر بازنشسته چون مربی ورزش نیست. داور شعر حتما منتقدان و شعرشناسان نمیتونند باشند. داور شعر یک ملته. همانطور که گفته شد نصرت رحمانی 10 سال پیش در 27 خرداد 1379 درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد. شهرداران کفن رسمی بر تن کردند. هدیهشان قفل زرینی بود. بوی نعش پدران و پسران از پس در می آمد. شهرداران گفتند نسل در تکوین است. نعش ها نعره کشیدند فریب است فریب، مرگ در تمرین است. ماهیان می دانند عمق هر حوض به اندازه دست گربه است. گورزاری است زمین و زمان پیر و خنگ و کر و کور. در پس سنگر دندان ها دیگر سخنی نیست که نیست. دیرگاهی است که از هر حلقی زنجیری روییده است و زبان ها در کام فاسد و گندیده است. لب اگر باز کنم زهر و خون می ریزد. ای اسیران چه کسی باز به پا می خیزد؟ چه کسی؟ راستی تهمت نیست که بگوییم پسرهای طلاعی اسارت هستیم و نخواهیم بدانیم نگهبان حقارت هستیم. نسلها پر پر شد. سهر ما Thank you. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه به روال چند برنامه آخر باید براتون داستانی از مثنوی مولوی میخوندم که به علت کمبود وقت هفته دیگه خدمتتون ارائه میشه. یکی از دوستان سوال کرده بود که چرا بیشتر به شعر میپردازید در مورد این داستان ها. باید بدونیم که علت این که بیشتر پند اندرز ها و نصیحت هایی که در متون فارسی هست به صورت شعر اومده چند دلیل داره. اول میگن ایرانی ها و فارسی زبانان داشتن ذوق شعر معروفن و اصطلاحی هست که میگن یک ایرانی نیست که در طول زندگی حداقل یه سطر شعر نگفته باشه، یه بیت شعر نگفته باشه. و از وقتی که بچه به این دنیا میاد، چش به این دنیا باز میکنه، از آهنگ لالایی مادر بهره میبره و در گوشش نواخته میشه تا وقتی که به هر حال عمرش تموم میشه. بعضی اوقات هم علت دوم، بعضی اوقات اینه که اگر آدم یک نثر رو، یک حکایت رو به صورت نثر بخواد بخونه، به صورت متن معمولی بخونه، خسته کنندن و پس از مدتی از یاد میره. بنابراین شعر چون موزون هست و در گوش و حافظه خوب مینشینه، بنابراین سعی کردن که اینها رو به صورت شعر بیان کنن. به هر حال شعر دیگری از نصرت رحمانی براتون میخونم و بعد از اون ترانه ماه من شاه من که از ساخته های زنده یاد مرتضی نیدابود و شعر احتمالاً پژمان بختیاری است، با صدای خانم شهلا سرشار که اجرای جدیدی هست میشنویم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش باشه، خدا یار و نگهدارتان. هنگامه نشسته بود من گفتم هنگام رسیدن است باید راند، سجاده پلک نازنین بکشای باید که نماز آخرین را خواند، ترکن لب را به بوسه بدرود بکشای دوبال بادبان در باد، ای مویت کمینگه ظلمت در نینه چشم من نگاهش کن، خون نیست سرشک نیست گرداب است، هنگامه رسیده فتنه در خواب است، باید که گذر کنم من گفتم، سجاده زلف را چو افشاندی تردید تعمد است، قلبم گفت از فاصله دو مرز هیچ و پوچ، از معبر چشم های هم در هم لب دوختی و نگاه گرداندی، یعنی که سکان به دست تردید است، ای فاصله دو مرز روح و تن، ای لحظه جاودانگی اسمت، ای قبله شب نشستگان چشمت شب می شکند، سجاده زلف را چو افشاندی تردید تعمدی است بر هر پای، من می شکفم چو می وزی بر من، ای فاصله دو مرز روح و تن، جادوی شعر من بمان با من، بنشین به کنارم ار غمی داری، بشکن بشکن پیاله را باری، بنشین به کنارم ار غمی داری، بشکن بشکن پیاله را باری. تو بدین خوب